prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Oddanie Rosji terytorium będzie niemożliwe, miał powiedzieć przed spotkaniem z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski. Związki zawodowe Służby Więziennej zapowiadają protesty w Warszawie. Chcą podwyżek pensji i świadczeń mieszkaniowych. Tragiczne lato nad wodą. W długi weekend utonęło 16 osób, od kwietnia 160. Ukraina nie odda Rosji żadnego terytorium, miał według Fox News powiedzieć Wołodymyr Zełenski. Przed spotkaniem z Donaldem Trumpem, które zacznie się za godzinę i 15 minut, Zełenski rozmawiał z amerykańskim wysłannikiem Cliffem Kellogiem i oświadczył, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent USA taką siłę posiada. Podkreślił także, że rozmowa o zakończeniu wojny dotyczą całej Europy, a nie tylko Ukrainy. W Waszyngtonie prezydent Ukrainy nie jest sam. Towarzyszą mu prezydenci Francji i Finlandii, kanclerz Niemiec, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, a także szefowa Komisji Europejskiej oraz sekretarz generalny NATO Agata Król. Prezydent Ukrainy dowie się, jakie są bezwzględne warunki Rosji, aby zakończyć wojnę, i będzie namawiany przez stronę amerykańską do ich przyjęcia. Tak uważają eksperci, którzy podkreślają, że to Putin dyktuje warunki. On sam był przyjmowany na Alasce z honorami. Spotkanie Zełenski-Trump, które odbyło się w lutym tego roku, zakończyło się potężną kłótnią i pilnym opuszczeniem Białego Domu przez ukraińskiego prezydenta. Tym razem, jak mówi amerykanista profesor Radosław Rybkowski, prawdopodobnie będzie inaczej, bo Zełenski nie będzie sam. Tam będą znaczące postacie europejskiej polityki. I o ile Donald Trump za pierwszym razem mógł sobie pozwolić, bo nikt mu nie mógł powiedzieć, sorry, w ten sposób się nie rozmawia o poważnych sprawach, bo sprawa jest poważna, to teraz europejscy partnerzy jednak mogą przystopować takie zachowanie obecnej administracji. Fakt zaproszenia europejskich liderów jest bardzo znaczący i pozwala wierzyć w to, że prezydent USA zrozumiał, że trwałe rozwiązanie konfliktu nie jest możliwe bez obecności i zaangażowania Europy. Agata Król, Polskie Radio. Po dzisiejszych spotkaniach jutro przywódcy unijnych krajów odbędą wideokonferencję w sprawie Ukrainy. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zwołał spotkanie na 13:00. A Donald Trump zapewnia: dokładnie wiem, co robię, chcę zakończyć wojnę. Prezydent USA w mediach społecznościowych podkreślił, że jego celem jest zakończenie wojny w Ukrainie. Mimo krytyki, jaka spotyka go ze strony mediów i przeciwników politycznych, jest przekonany, że mu się to uda. Przypomniał, że w ciągu 6 miesięcy zakończył już 6 konfliktów zbrojnych, w tym jeden o potencjale nuklearnym. Trump zarzucił krytykom brak kompetencji i zdrowego rozsądku, podkreślając, że to obecny chaos wokół Rosji i Ukrainy jest efektem jego polityki jego poprzedników. Związki zawodowe Służby Więziennej wznawiają protesty i zapowiadają manifestację w Warszawie. Ma się odbyć 9 września. Twierdzą, że resort sprawiedliwości nie dotrzymał postanowień zawartych w marcowym porozumieniu. Chodzi m.in. o podwyżki wynagrodzeń. Zapis w porozumieniu był, że będzie podwyżka płac dla pracowników, jak również i funkcjonariuszy. Przekazując nam już projekt rozpisany ustawy modernizacyjnej, wyrzucili podwyżki, na co my się nie godzimy. Wyjaśnia Czesław Tuła, szef NSZZ funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Nie został także spełniony postulat dotyczący wprowadzenia od lipca świadczenia mieszkaniowego. To był tragiczny, długi weekend na drogach, ale także nad wodą. Utonęło 16 osób. Prezes WOPR-u Paweł Błasik wyjaśnia, że do tragedii najczęściej prowadzi brak stosownych umiejętności i rozwagi. Przyczyną pierwotną jest nieumiejętność radzenia sobie w wodzie, czyli jeżeli mamy panikę, wpadniemy w panikę, no to mamy problem z poradzeniem sobie. Natomiast do tej paniki może coś doprowadzić. Czy to jest alkohol i inne używki, które powodują, że jesteśmy, nie wiem, silniejsi, mocniejsi, czy też zmęczenie, przecenienie swoich możliwości, chęć zaimponowania innym. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od kwietnia tego roku w całej Polsce utopiło się 160 osób. Do aresztu trafił sprawca śmiertelnego wypadku w Wozławkach w Warmińsko-Mazurskim. Alan G. wjechał w tył Skody, którą podróżowała rodzina. Na miejscu zginęli ojciec i jego 2-letni syn. 35-letni Alain Guy spowodował śmiertelny wypadek w miniony piątek. Wieczorem, najprawdopodobniej pijany, wjechał w tył prawidłowo jadącej Skody. Na miejscu zginęli 37-letni mężczyzna i jego 2-letni synek. Kobieta, która prowadziła auto, będąca w ciąży, trafiła do szpitala. Podejrzany częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów, potwierdził niejako swój udział w tym wypadku i to, że kierował samochodem Audi, natomiast nie przyznał się do tego, aby kierował tym pojazdem w stanie nietrzeźwości. Powiedział prokurator Daniel Brodowski. Mieszkaniec Bisztynka Alain Guy decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Po nieco ponad godzinie policjanci zatrzymali go w domu. Wówczas był pijany. A informacje w tej sprawie zebrał Marek Lewiński. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Aktualnie około 35% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie bądź małe. W części województwa lubuskiego utrzymuje się na wysokim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Zaczynamy oczywiście od tenisa, bo 6 godzin pozostaje do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W roli głównej, a to nasze pobożne życzenie, Iga Świątek, która zagra z Jasmine Paolini, Włoszką, z którą Iga ma bilans wygranych 5-0. Mówi komentator tenisa Eurosportu Tomasz Wolfke. Cały czas powtarzam i będę tego bronił, mogę podjąć każdą rękawicę i każde wyzwanie, że to jest w ogóle najlepsza sportsmenka w historii polskiego sportu, porównywalna tylko z Ireną Kirsztajn-Szewińską, a ma dopiero 24 lata, także to jest mega gwiazda światowego sportu. Zresztą to, co się dzieje na kortach w Polsce, to widać. Tak zwany efekt Świątek to jest coś niesamowitego. Na kortach w tej chwili w Warszawie ciężko się zapisać, jak się nie ma znajomości. Grupy ludzi, którzy uczą się w tenisa, przekraczają możliwości instruktorów na większości kortów w Warszawie. Oby tak dalej, oby więcej. Rozmowa z Tomaszem Wolfkiem lada chwila, zapraszamy do Trójki. A początek pojedynku Świątek Paolini o północy, po finale singla mężczyzn, a o zwycięstwo w turnieju mężczyzn singlistów w Cincinnati zagrają finaliści ostatniego Wimbledonu. Włoch z południowego Tyrolu, Jannik Sinner, z Carlosem Alcarazem, czyli Hiszpanem pochodzącym z Mursi. Początek o 21:00. A teraz odrobina motorsportu. Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk utrzymują się na pozycji liderów w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy w rajdach samochodowych. Do końca sezonu pozostają jeszcze 2 rundy, a zakończony właśnie rajd Barum, duet Orlen Teamu, zakończył na 6. miejscu. Wygrał Czech Jan Kopecki, a Marczyk nie był do końca usatysfakcjonowany ze swojej postawy. Mieliśmy dobre odcinki specjalne, około 4-5 prób pojechaliśmy naprawdę dobrze, natomiast były też próby, na których pojechaliśmy po prostu za wolno. To było też około 4 odcinków i to spowodowało, że walczyliśmy na poziomie 5, 6, 7 miejsca, a nie na poziomie walki o podium w tym rajdzie. Oczywiście mam pewien niedosyt sportowy, natomiast wiem, że to też był mój najlepszy rajd Barum pod kątem tempa w mojej historii. Niepokojąca informacja dla kibiców Napoli. Romelu Lukaku podczas sparingu z Olympiakosem Pireus nabawił się kontuzji mięśnia uda. Konieczna okazała się operacja. Szacuje się, że reprezentant Belgii będzie gotowy do gry dopiero w listopadzie. Co jeszcze w piłce? Meczem Leeds-Everton zakończy się pierwsza kolejka Premier League. Pierwszy gwizdek o 21:00, a kolejny sport w Trójce 5 minut później, 21:05. Jutro więcej chmur pojawi się głównie na południu, na termometrach od 20 stopni w rejonach górskich do 22 stopni nad morzem i na zachodzie. W centrum kraju najcieplej, około 27 stopni, a nad Bałtykiem powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk, reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy Państwu dobry wieczór. W ostatniej godzinie zapraszamy do Trójki, która przed nami. A co u nas? Dariusz Urbanowicz, niedawno słyszany i jeszcze ciągle siedzący koło mnie w studiu, o tych ostatnich meczach Igi Świątek. Tak, na drodze do Nowego Jorku. No dobrze. Do Wielkiego Jabłka. Czekamy w takim razie. Michał Jędrkowiak opowie o aligatorce Frau Meyer, którą pan, twój zresztą Darku imiennik, nasz słuchacz pan Darek, zidentyfikował właśnie jako aligatorkę i za to będzie chodził w trójkowej koszulce. Połączę się też z naszym człowiekiem w Waszyngtonie, tuż przed rozpoczęciem rozmów w sprawie pokoju w Ukrainie. To Aha w Trójce z niepodrabialnym głosem Mortena Harketa. A zapytałam państwa o wspomnienia związane z naszym radiem. No i się zaczęło. Pan Piotr Kaczkowski zapowiedział, że będzie prezentował płytę The Wall Pink Floydów i będzie tłumaczył ten tekst. Ja miałam takiego kolegę, sąsiada, który uwielbiał Pink Floydów. Słuchaliśmy razem, on się popłakał ze szczęścia. Powiedział później, że będzie mnie nosił po osiedlu na rękach za to, że mu powiedziałam. Nigdy w życiu nie widziałam nikogo bardziej szczęśliwego. W 85 roku była audycja dotycząca matur i maturzystów w tamtym czasie i kilkoro z nas było tymi maturzystami z różnych warszawskich liceów. Opowiadaliśmy tam różne historie, odpowiadaliśmy na pytania, natomiast to był też czas, kiedy w Trójce codziennie było prezentowane jedno nagranie zespołu The Rolling Stones, no i wtedy miałem okazję zapowiedzieć jeden z tych numerów, to był Street Fighting Man. Zapraszamy do Trójki. No a teraz wreszcie w naszej audycji historia pani Meyer. Ma 45 lat, uwielbia kąpiele, wygrzewanie się na słońcu. Już myślałam, że to jest o mnie, ale to mięso z kurczaka mnie tutaj zniechęca, bo ja jednak wegańsko. No ale pani Meyer lubi owszem, lubi też przytulanie. No to chlup. Christian Kaulis i pani Meyer uwielbiają wspólne pływanie. Ale skutecznie. Pływania jako takiego jest tu niewiele, więcej jest czułości. A to przytulas, a to głaskanie po głowie. Znamy się od kiedy byłem mały, to już będzie ze 30 lat. Po kąpieli trzeba wrzucić coś na ząb, bo jak wiadomo woda wyciąga energię z człowieka. I z aligatora też. Pani, a właściwie Frau Meyer, nie bawi się w konwenanse. Prawie w całości pożera dwa udka z kurczaka. Tak, to chrupanie kości łamanych potężną szczęką uzbrojoną w 82 zębiska. Christian pani Meyer ufa, ale nie bezgranicznie. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, nawet teraz, gdy rozmawiamy. Nie wiem, co się dzieje za mną. Na szczęście nic się nie działo, pani Meyer nie miała wrogich zamiarów. W ogóle nigdy, nikomu nic nie zrobiła. Nadal mogę zamówić 10 piw bez problemu. Mówi ojciec Christiana i pokazuje z uśmiechem komplet palców u obu dłoni. Ufa nam, nigdy nie zrobiliśmy jej nic złego. Jest aligatorem amerykańskim. One z wiekiem robią się coraz spokojniejsze. Ojciec i syn to byli cyrkowcy. Pani Meyer właściwie też była prawdziwą gwiazdą areny. Ale przede wszystkim była i jest członkiem rodziny. Inne dzieci miały pluszowe misie, a ja miałem ją. Przytulałem ją, mówiłem do niej. Była moją kumpelką od robienia zadań domowych. Oczywiście rodzice zawsze mieli nas na oku. Nigdy nie byłem z nią sam. Rodzina Kaulisów ma tablicę z rodzinnymi zdjęciami, a na niej fotografie sprzed 3 dekad. Przed cyrkowym namiotem kilkuletni Christian, podtrzymywany przez tatę, siedzi na pani Meyer. Dla niej czas jest wyjątkowo łaskawy. Prawie w ogóle się nie zmieniła. Urodę ma raczej specyficzną, aligatorowatą. Gruba skóra, długie pazury, oczy z boku głowy, łba właściwie. I to wszystko składa się na nieodparty urok. Pani Meyer jest miła i wygląda bardzo słodko. Ocenia 8-letnia Ronia, która z rodzicami przyjechała przyjrzeć się jej z bliska. Dopytywana, czy się nie boi, odpiera rezolutnie. Wiem, że jak się jej nie będzie denerwować, to nic nie zrobi. Ale to syczenie było fajne. Każda aligatora znajdzie swego amatora. Tak przynajmniej twierdzi Michał Jędrkowiak, który o Frau Meyer państwu opowiadał. Second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the reruns on TV. I'll be fine, I'll be okay. I've forgotten love. to California, where I thought I might clean the slate. Feels a little like I'm stuck in Seven Sisters, not London, oh yeah. Dziesięć, 12 lat temu była audycja na temat czytelnictwa, bez żadnego konkursu, bez żadnego powodu specjalnego. I zadzwoniłem i podzieliłem się tym, że przeczytałem 11 razy Dzieci z Bullerbyn. Jak mi było miło, kiedy oddzwoniono do mnie, poproszono o adres domowy i wysłano książkę biografii Astrid Lindgren. Opowiadam wszystkim, którzy przyjdą do mnie do domu, pokazuję w bibliotece tę książkę. Jestem z tego dumny i było mi bardzo miło. Iga Świątek, proszę Państwa, znów dostarcza nam tenisowych emocji. Wczoraj zapewniła sobie miejsce w finale WTA 1000 w Cincinnati. Do tej pory zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu nie straciła jeszcze seta w żadnym ze spotkań. O fenomenalnej formie naszej tenisistki Dariusz Urbanowicz i jego gość. Tomasz Wolfke, komentator tenisa, między kortem tenisowym a salą brydżową, prawda? Tak, akurat tak się dzisiaj złożyło. Dziś o północy finał w Cincinnati. Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini. Ten turniej daje nam pewien obraz Igi przed US Open, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Jak będzie się prezentować w Nowym Jorku? Potocznie się mówi w takich sytuacjach, że Iga jest 99% faworytką dzisiejszego finału z Jasminą Paolini, dlatego 99%, nie jest to, że oczywiście jest jeszcze kwestia dyspozycji dnia, jakiegoś przypadku losowego odpukujemy oczywiście w niemalowane, żeby nic takiego się Idze nie przytrafiło, no ale bilans jest jednoznaczny, 5-0 z Jasminą, tak naprawdę przesympatyczna Włoszka o polskich korzeniach nie za bardzo ma jakikolwiek argument, żeby z będącą w formie Igą wygrać, a Iga jest w formie, to było widać szczególnie w spotkaniu z Rybakiną, były takie głosy przed tym meczem z byłą mistrzynią Wimbledonu, zagrały dwie mistrzynie Wimbledonu, bądź co bądź, no i Kazaszka cały czas jest wymieniana jednym tchem w gronie tych 4-5 najlepszych tenisistek świata obok Igi Świątek, Aryny Sabalenki, Coco Gauff, Jessiki Peguli, Mirry Andrejewej, no i Jasminy Paolini. Tak mniej więcej ta czołówka się ukształtowała w ostatnich 2-3 sezonach. Także były takie głosy przed tym meczem z Kazaszką urodzoną w Moskwie, że to wreszcie jakiś pierwszy, poważniejszy sprawdzian dla Igi. To nie do końca prawda, bo Iga miała mecze z dobrymi przeciwniczkami w tym roku, ale je niestety przegrywała. Tak jak właśnie z Gauff, z Sabalenką czy z Pegulą. Teraz wreszcie z tą pierwszoligową, ekstraklasową rywalką wygrała. Pokazała, że ten Wimbledon jest jej niezwykle dużo dał, mam wrażenie, przede wszystkim w sferze mentalnej. Ona znowu w siebie uwierzyła. To jest znowu, no nie chcę mówić stara dobra Iga, bo to też takie strasznie wyświechtane. Ona ma dopiero 24 lata, więc... Może uwierzyła w ten proces z nowym trenerem, z tym Wimem Fisettem, prawda? Pewnie tak. Coś tam zatrybiło wreszcie w tej parze. Trener pokazał, że potrafi przygotować zawodniczkę do trudnego turnieju i ten trudny turniej został wygrany. Cały czas będzie tam gdzieś z tyłu to sarkanie, no że właśnie była łatwa drabinka, że nie było trudnych rywalek, no ale mistrzostwo Wimbledonu zdobyte w tak niesamowitym stylu w końcówce, przypomnę, że dwa gemy oddane w półfinale i finale, no to musi zrobić wrażenie i nie tylko na całej światowej opinii publicznej tenisowej, ale także na samej zawodniczce, więc Idze to na pewno dało potężnego kopa. Myślę, że następny krok to będzie wielki sztem kariery, być może już podczas Australian Open w styczniu przyszłego roku, no a po drodze jest kolejny wielki szlem w Nowym Jorku, którego Iga już raz wygrała. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wygrała po raz drugi. Tym bardziej, że właśnie wydaje się, że te najtrudniejsze przeciwniczki, czyli Aryna Sabalenka i Coco Gauff, są w znacznie mniej równej formie. Oczywiście turnieje wielkiego szlema znowu truizm. rządzą się swoimi prawami i na ogół te wielkie gwiazdy są do nich bardzo dobrze przygotowane, szczególnie Sabalenka. Też tam coś wyzwala w nich dodatkową motywację. Coco Gauff oczywiście u siebie, no to jest jej rynek także marketingowy i PR-owy, no więc oczywiście będzie robiła wszystko, żeby ten turniej wygrać, więc łatwo na pewno nie będzie. No ale Iga jest w formie, Iga jak zwykle znakomicie przygotowana motorycznie. Ja mam cały czas takie wrażenie, oglądając jej kolejne mecze, między innymi ten wczorajszy z Eleną Rybakiną, że ona jest jeszcze silniejsza i jeszcze mocniej uderza i jeszcze szybciej się i sprawniej porusza po korcie. Ja momentami wczoraj nie widziałem piłki w tej tenisowej relacji. Może dlatego, że na początku meczu było chyba bardzo światło, niestety. Bardzo jasno było na korcie, tak. I miałem nawet momentami wrażenie, że piłki, że wróciliśmy do 50 lat wstecz, gdzie piłki były białe. I dlatego ja ich nie widzę, ale oczywiście to żart. Iga nadal gra bardzo mocno, Iga nadal jest świetnie przygotowana fizycznie, ale widzę też pewne takie jej dojrzewanie tenisowe i chyba też życiowe. Już nie za każdym razem próbuje odpowiedzieć jeszcze silniej niż na to, co nadleciało. Już jej się zdarza w ostatniej chwili uruchomić, w cudzysłowie oczywiście, myślenie, a nie tylko instynkt killera i gdzieś tam tę piłkę przebije slajsem, gdzieś odegra ją pod górę. Rzadko, ale to się zdarza. Jeszcze rok, dwa lata temu w jej tenisie tego praktycznie nie było, także jest jakiś postęp, znakomicie też wczoraj serwowała. Tak naprawdę nie bardzo się jest czego przyczepić w tym spotkaniu z Rybakiną, w którym wyraźnie Kazaszka pękła, mimo że prowadziła w pierwszym secie z przełamaniem i serwowała, aby wygrać seta, ale wyglądała znacznie gorzej od Igi i to też jest jakiś taki pewnie smutny dla niej, ale wesoły dla nas prognostyk przez US Open. No właśnie, bo dzisiaj w Nowym Jorku rozpoczynają się kwalifikacje do US Open, a o sukcesach Igi będziemy na pewno Państwa informować. No i trzymamy dzisiaj kciuki. Wszyscy. Jak byłam dzieckiem, to usłyszałam na waszej antenie Oxygen Zara. Miałam, nie wiem, 10-11 lat i uwierzyłam, że istnieje życie poza ziemią. autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 749 zł, a teraz tylko 649 zł. Back to deal. MediaMarkt. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin. Bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Sylwetkę? Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 18.31 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankaty. 45 minut zostało do spotkania w Białym Domu. Donaldowi Trumpowi towarzyszyć będą m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff. Ukrainę reprezentować będą szef gabinetu prezydenta Andrii Jermak i minister obrony Rustem Umierow. Po tym spotkaniu na 21 zaplanowano rozmowy w rozszerzonej formule z udziałem europejskich przywódców. 27-letni obywatel Białorusi usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i przygotowania aktu sabotażu. Mężczyzna planował podpalenie magazynu w województwie lubelskim, a zebrane materiały przekazał przedstawicielom wywiadu. Został zatrzymany przez ABW i trafił do aresztu. W Warszawie zamknięto do odwołania strzeżone kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Powodem jest zła jakość mikrobiologiczna wody, poinformował Urząd Dzielnicy Mokotów, a także sanepid. Woda nie spełnia norm i kąpiel jest zabroniona. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz w Trójce Ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Rząd musi się liczyć z nowelizacją tegorocznego budżetu. Tak oceniają analitycy PKO SA. Zwracają uwagę, że kolejny raport Ministerstwa Finansów z wykonalności tegorocznego budżetu niepokoi przede wszystkim niskimi wpływami z VAT-u i CIT-u. W lipcu deficyt budżetu państwa wyniósł już aż 37 miliardów złotych. Jutro będziemy o tym rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym Trójki o 9.30. Co trzeci przedsiębiorca ocenia, że w Polsce wręcz nie da się prowadzić działalności gospodarczej. A to i tak nieco lepsze wyniki niż wśród krajów naszego regionu. Tak wynika z najnowszego raportu firmy EY. Wśród największych barier Polacy wymieniali biurokrację i regulacje. Coraz więcej osób oszczędza na emeryturę. Jak podaje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w zeszłym roku w systemie było już prawie 21 miliardów osób. Wyraźny wzrost odnotowały rachunki IKE i IKZE. Ich atrakcyjność podnoszą m.in. zachęty podatkowe. Tak mówi główny ekonomista Velobanku dr Piotr Arak. Dla osób, które przekraczają wysokość dochodów, która wpycha ich do tego progu podatkowego powyżej 120 tysięcy, to jest taka miła ucieczka od podstawy opodatkowania, no bo te pieniądze po prostu są niedoliczane, a jednocześnie mogą być inwestowane, powiększając stopę oszczędności. Oczywiście będą nieopodatkowane do momentu, w którym nie zostaną wypłacone. A w naszym systemie emerytalnym oczywiście jest ponad 21 milionów osób. Trzeba jeszcze do tego dodać, że rekordowe wyniki polskiej giełdy także podnoszą wartość aktywów ulokowanych w IKE, IKZE czy PPK. No właśnie, to sprawdźmy, co teraz dzieje się na giełdzie. WIG20 skończył dzień niecałe 0,5% nad kreską. Indeks ciągnął w dół sektor bankowy, który słabuje jeszcze po zapowiedzi ministra finansów o nowym podatku bankowym. A na rynku walutowym spokój, euro kosztuje 4,25, dolar jest po 3,64, frank po 4,51, a brytyjski funt kosztuje 4,92 zł. W nocy chmury jedynie na południu, a na północy mgły. Za to właśnie nad morzem będzie najcieplej, 16 stopni. Najchłodniej w górach około 8-9 stopni. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki z Państwem jeszcze do godziny 19. No i teraz chciałabym prawie niczym Marilyn Monroe zaśpiewać 100 lat, ale nie zrobię tego, dlatego że Daria Zawiałow, która dzisiaj obchodzi urodziny, śpiewa zdecydowanie lepiej ode mnie. Pani Dario, wszystkiego najlepszego od Trójki. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Trójce dzisiejsza jubilatka Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone Gramy. No jest to utwór absolutnie ponadczasowy i przepiękny. Dzwonią państwo w sprawie Frau Meyer też do nas. Życzę dużo miłości pani Meyer oraz zdrowia, również jej opiekunom, ale to mnie nie przekonało. Nie wierzę żadnym aligatorom, krokodylom, kajmanom, również waranom z Komodo. Już oczywiście na ucho usłyszałam podpowiedź, żeby słuchaczkę zapytać, czy waranom z Sofo słuchaczka wierzy, ale ustalmy, że nie powiedziałam tego na głos. Natomiast też dzwonią państwo z opowieściami o swoich trójkowych wspomnieniach. Na początku lat 90. była taka akcja Trójka z balonem i tam wygrałem koszulkę trójkową. Tę koszulkę trójkową jeszcze ze szpulką traktuję do teraz jako takie relikwie. Gdziekolwiek jestem w świecie, do 80 państw już zwiedziłem, gdziekolwiek w jakimś charakterystycznym miejscu na ziemi tę koszulkę gdzieś tam wyjmuję, przebieram się i tam robię sobie zdjęcie. Także ta moja koszulka już objechała naprawdę sporą część świata. No wyobrażam sobie, że po tych podróżach wszystkich może być już nieco nadszarpnięta zębem, rzecz jasna czasu, a nie Frau Meyer. Zatem, panie słuchaczu, od nas druga koszulka będzie wędrować już wkrótce do pana. Już właściwie za chwilę prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych uścisną sobie dłonie i zasiądą do być może najważniejszej w tym roku rozmowy o przyszłości Ukrainy. Zaledwie kilkanaście godzin temu Donald Trump zasugerował, że Ukraina musi zapomnieć o odzyskaniu Krymu zaanektowanego przez Rosję w 2014 roku. Co jeszcze mówi się w Waszyngtonie przed tym historycznym szczytem? O to pytam już naszego wysłannika Jana Pachlowskiego, który jest na miejscu. Janku? Przede wszystkim tutaj mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie więcej konkretów niż po piątkowym szczycie na Alasce. Przypominamy, tam spotkali się Władimir Putin i Trump, bo w piątek na trudno też powiedzieć, że to była konferencja prasowa. Ja byłem na miejscu i tak z dziennikarzami rozmawialiśmy na Alasce. Konferencja prasowa, gdzie zostały wygłoszone oświadczenia, trochę tutaj za mocne słowa, nie można było zadawać pytań, tylko takie stwierdzenia doniosłe, że no, piękne spotkanie, że ustaliliśmy wiele konkretów, no może w czymś się tam nie zgadzamy, ale ogólnie tutaj rozumiemy sytuację, spotkanie bardzo owocne, bardzo konkretne, ale nie było żadnych konkretów i miejmy nadzieję, liczymy przede wszystkim na to, że po tym spotkaniu będzie więcej konkretów i też chyba nawet można zaryzykować stwierdzenie, że na pewno tak będzie, bo po pierwsze, tutaj jednak wypowiadać się będą już europejscy przywódcy, na czele przecież z będącym tutaj i najpierw spotykającym się z delegacją amerykańską Wołodymyrem Zełenskim i wtedy właśnie tych szczegółów będzie więcej, a przede wszystkim konkretów. Jakie tutaj są kwestie dotyczące, żeby osiągnąć. I teraz wszystko wskazuje na to, że porozumienie pokojowe, bo Donald Trump podkreśla jedno. On chce porozumienia pokojowego, nie chce wstrzymania ognia. Donald Trump podkreśla, że wstrzymanie ognia to jest sytuacja, która może się w każdej chwili zmienić. To są umowy niepewne, które bardzo szybko można podważyć. On chce dać gwarancję bezpieczeństwa, amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa właśnie Ukrainie i osiągnąć pokój. Ale coś za coś. No właśnie, wspomniałeś o tym, o tej delegacji europejskich liderów, która towarzyszy prezydentowi Zełenskiemu w Waszyngtonie. Nie ma wśród nich przedstawiciela Polski. Mówiliśmy już o tym wcześniej, zapraszamy do Trójki. A kto jest w amerykańskiej stolicy? Mniej więcej to była w Polsce godzina 17:15, jak do Białego Domu zaczęli przyjeżdżać ci liderzy. Wołodymyr Zełenski, oczywiście to podkreślamy, to spotkanie w ciągu kilkudziesięciu minut się rozpocznie. Spotkanie z Donaldem Trumpem, wiceprezydentem J.D. Vance'em, między innymi Steve'em Witkoffem, czyli negocjatorem Białego Domu do spraw ukraińsko-rosyjskich i też między innymi sekretarz stanu Marco Rubio. Taka sama delegacja amerykańska jak podczas tej lutowej wizyty Władimira Załęckiego w Białym Domu. Pamiętamy, jak to się wszystko skończyło, a ponadto na tutaj czele tej delegacji, bo to nie tylko liderzy, to są również współpracownicy, ale na czele tej delegacji europejskiej prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii, premierka Włoch Giorgia Meloni, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Tak jak podkreślamy, najpierw to będą rozmowy amerykańsko-ukraińskie, potem już w szerszym gronie z liderami europejskimi konferencja prasowa i czekamy na szczegóły. Czy będzie dzisiaj przełom? Wydaje mi się, że to najtrudniejsze pytanie, na które nikt w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć. Zatem trzymaj proszę rękę na pulsie i informuj nas o tym wszystkim, co w Waszyngtonie dzisiaj się wydarzy wieczorem. Jan Pachlowski, nasz człowiek w Waszyngtonie, opowiadał Państwu o tych ostatnich minutach przed uściskiem dłoni prezydenta Ukrainy i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, Janku. Dziękuję. As long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing. Show you a good thing. So it's our love. Now we're in the swing of love. Let me show you a good thing. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it, a fatty. And I'll classic. And you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing. Get out your seat, hoe. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. Hooray. All saints for my angel. Hooray. Alexander Wang too. Hooray. Tight, tight denim and some dunks. I show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a dude trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh? As long as I've got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things. Jako nastolatka, jak jeździłam do dziadka na wieś, to dziadek miał w domu przez jakiś czas bibliotekę publiczną w jednym pokoju, taką wiejską. Ja tam siedziałam sobie wieczorami w piątki i słuchałam Listy Przebojów w Trójki. I to jest takie moje wspomnienie z lat 80., z końca lat 80. Była taka audycja, co tam babcia ciekawego powiedziała, czy dziadek. I zadzwoniła taka dziewczyna, czy dziewczynka. Powiedziała tak, moja koleżanka przyjdzie i my nie chcemy tak za dużo jeść, co babcia zrobiła. Babcia mówi, lepiej dobrze zjeść, niż podobać się byle komu. I wy później w Trójce puściliście parę razy ten tekst, a w naszym biurze to ten tekst chodzi do dzisiaj. Bardzo się cieszę, że jesteśmy z Państwem i dzisiaj, i współcześnie, i we wspomnieniach, i że pamiętają Państwo, no właściwie całą historię Trójki. Co wnioskuję z Państwa telefonów? Wszystkie wspaniałe, wszystkie wzruszające. Ogromnie za nie dziękujemy. Nie będę mówić, kto dostanie od nas kartki. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa niespodzianka. Przypomnę tylko, że te trzy pocztówki, no bo Trójka, to wiadomo, podpisane przez naszą trójkową ekipę, wyślemy do tych z Państwa, którzy najbardziej nas chwycili za serce i podrapali w duszę swoimi wspomnieniami. I oczywiście na tych kartkach będzie ten nasz specjalnie zaprojektowany na stulecie Polskiego Radia znaczek. Więc proszę zaglądać do skrzynek, proszę nie omijać tego miejsca na klatce schodowej albo na swojej furtce, bo akurat może do Państwa ta kartka przyfrunie Pocztą Polską. No cóż, poniedziałkowa audycja Zapraszamy do Trójki właściwie się skończyła. Wypada tylko pokłonić się Państwu nisko, podziękować za wspólne ostatnie 3 godziny, co niniejszym czynię w imieniu Michała Jakubika, Daniela Leśniewskiego, Agnieszki Laskowskiej, reporterów redakcji Aktualności, no i oczywiście swoim, Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.